τρέφοντας και όπου βρει πατάει. Είναι ο λέφαντας μέσα στο δωμάτιο. Στους διάνους περιφέρεται και στα τυφλά ορμάει. Η αγάπη είναι λέφαντας και θα το καταλάβεις. Όταν κι εσύ για ένα φιλί θα σβήνεις, θα σβήνεις, θα σβήνεις και θα ανάβεις. Και αυτό που είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο δεν αναφέρεται καθόλου. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που αγάπη το λένε. Είναι ή δεν είναι ο ελέφαντας μέσα. Και με αυτό, και με αυτό, και με αυτό γελάνε και κλαίνε. Είναι γκρι, είναι γκρι. Είναι ή δεν είναι ο ελέφαντας. Με κοίτα με γλυκά και νάζει. Και το φε, και το φε. Και το φερσιμό του ψουνάζει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το δω με τυφλώνει. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που τα κάνει όλα σκόνη. Είναι ή δεν είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο αυτό. Τα ερωτήματα του Τσακαλώτου είναι κομβικά. Παλιά ήταν το τραπέζι, το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Τώρα είναι ο ελέφαντας. Τώρα είναι ο ελέφαντας πάνω στο. Ήταν και ένας Τιτανικός παλιά, θυμάσαι, ο Γιώργος και ο Γιώργος. Ο Παπανδρέου και ο Παπακοσταντίνου. Τι Τιτανικός. Κάτι λέγανε για τον Τιτανικό. Το μαζί με το πιστόλι. Α. Μαζί όλα αυτά μαζί μαζί τα, ήταν, τα λέγανε και ήτανε. Τώρα είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο, ελέφαντας ξεελέφαντας. Και η ΔΕΗ θα πουληθεί, όλα τα σημαντικά περιουσιακά τη στοιχεία. Επειδή είναι ο ελέφαντας. Και πέφτουν οι συντάξεις, χάνουν 700 ευρώ το χρόνο. Δεν πειράζει, έχουν τόσα πολλά να χάσουν. Το χρόνο, όχι το μήνα. Ναι, σκέψου ναι. Ότι θα μπορούσαν να χάσουν. Και το αφορολόγητο πέφτει που θα χάσουν και από εκεί και οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι. Μια χαρά. Για αριστερά, καλά είναι αυτά. Είναι με τις, είναι συνεπείς. Συνεπέστατοι. Στις υπογραφές τους. Συνεπέστατοι γενικώς είναι. Συνεπέστατοι. Και στις εξαγγελίες. Και ναι. Κυρίως στις εξαγγελίες προεκλογικές, ειδικά για το φορολόγητο που έχει γίνει και μεγάλος δώρος. Ναι, πόσο ξεκίνησε, 12, 9, 8, 600, 5, 900 τώρα. Δεν θα πάω κάτω, δεν θα δεχτώ εγώ να βάλω την υπογραφή μου κάτω από 9. Θα την βάλει στα 6. Μπορεί να μην τη βάλει. Όχι, θα την βάλει. Μπορεί να την βάλει άλλος. Άκου. Η διαφορά των Πασόκων Νεοδημοκρατών με τους Σιριζαίους, οι βουλευτές, οι απλοί, όλοι αυτοί που βγαίναν και γκρινιάζαν. Το θέαμα να βλέπουμε βουλευτές να γκρινιάζουν για αυτά που φέρουν και να απειλούν, θα τα ψηφίσω, δεν θα τα ψηφίσω, το έχουμε ζήσει από το πρώτο μνημόνιο. Τότε ήταν οι κότες. Λέγανε, κάναν τα δικά τους, μετά πήγαιναν στη Βουλή, ψήφιζαν. Το ίδιο και οι Νεοδημοκράτες, λιγότεροι. Λέγανε, διαμαρτυρόντουσαν, πήγαιναν μετά στη Βουλή, ψήφιζαν. Ετούτοι εδώ δεν είναι κότες. Αυτοί είναι κοτόπουλα. Του Βοκτά, τα τυλιγμένα στο ψυγείο και το καλοφωτισμένο, ούτε καν ζωή δεν έχουν. Τοποθέτηση. Τι τοποθέτηση. Προϊόντος. Ωραία. Είναι κοτόπουλα. Όχι Βοκτά. Τα τυποποιημένα στο πακετάκι, κάτω από τα καλά τα φώτα, νεκρά κοτόπουλα, έτοιμα να μαγειρευτούν. Θα ψηφίσουν ακριβώς ό,τι πρέπει, γιατί δεν θα υπάρχουν αύριο μεθαύριο. Με ντόπες μεγάλωσαν βέβαια. Δεν είναι ότι ήταν κανονικό. Με ντόπες, δύο κεφάλια, τρία πόδια. Τα γνωστά του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν από το 4 γίνει σε 34, μόνο με ντόπα μπορεί να γίνει αυτό. Με ντόπα του λαού και παπάτζα πολύ. Με λόγια και ταξίματα ότι δεν θα φέρω μνημόνιο, δεν θα κόψω συντάξεις και έχει φέρει μνημόνιο και κόβει συντάξεις και συνεχίζει και ξεπουλάς και τη ΔΕΗ. Εντάξει, πώς να το πούμε όλο αυτό, αλλά ξέρεις τι. Ευτυχώς υπάρχει ένας. Δεν είναι πολλοί σε αυτόν τον τόπο που δεν ανέχονται αυτό το ψέμα, ρε παιδί μου, αυτή την κοροϊδία. Ο Σκουρλέτης. Όχι. Ποιος. Πιο πάνω από το Σκουρλέτη. Και ο Σκουρλέτης δεν ανέχεται. Να τα λέμε όλα. Ναι, αλλά ο Σκουρλέτης δεν το είπε τόσο καθαρός ο Τσίπρας. Ξέρετε τι δεν ανέχομαι. Κάποιους οι οποίοι μας λένε ότι δεν συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε πλήρως, ότι υπερβαίνει τη συνείδησή μας, αλλά θα το ψηφίσουν. Και δεν με ενοχλεί αυτό, διότι με ενδιαφέρει, δεν θα πω ψέματα, η αξιοπρέπεια του καθενός και της καθεμιάς. Είναι δικό του ζήτημα. Αυτό που πιστεύω ότι δεν έχουν δικαίωμα και πρέπει να σεβαστούν, είναι την νοημοσύνη μας. Η αγάπη είναι ελέφαντας και όπου βρει πατάει. Δρόμος περιφέρεται και στα τυφλά ορμάει. Αυτό που πρέπει να σεβαστούν είναι την νοημοσύνη μας. Η αγάπη είναι ελέφαντας και θα το καταλάβεις. Όταν κι εσύ για ένα φιλί θα σβήνεις, θα σβήνεις, θα σβήνεις και θα ανάβεις. Ξέρετε τι δεν ανέχομαι. Κάποιους οι οποίοι μας λένε ότι δεν συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε πλήρως, ότι υπερβαίνει τη συνείδησή μας, αλλά θα το ψηφίσουν. Δεν τους ανέχεται αυτούς. Ναι. Και δεν έχει συναντήσει και ποτέ του τέτοιους. Είναι στην άλλη πλευρά. Ό,τι λέει το κάνει. Με κόστος, ναι, με κόστος. Τον ξέρεις, είναι συνεπής. Πήγε τίμησε και τον Μπελογιάννη. Και τον Μπελογιάννη. Και τον Μπελογιάννη. Και τον Μπελογιάννη. Εκτός όλων. Δεν τους μπορεί καθόλου όλους αυτούς, γιατί πολύ σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Είναι θέμα συνείδησης που μας αφορά. Γιατί εδώ λέει δεν μας αφορά η αξιοπρέπειά τους. Όχι, μας αφορά. Όταν αναξιοπρεπή άτομα σε κυβερνάνε, θα κάνουν μέχρι και εγκλήματα. Είναι ικανά να κάνουν το οτιδήποτε κατά των πολλών. Γιατί τον Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια του καθενός. Εμένα προσωπικώς με ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια. Αλλά λέει εδώ και για την νοημοσύνη μας. Αυτό που δεν μπορώ στο ΣΥΡΙΖΑ είναι που μας κατάντησε να ακούμε στην Ελληνοφρένεια Ρέμο. Αυτό. Μα είπε ο Τσακαλώτος. Πολλά να ανεχτώ. Είπε ο Τσακαλώτος. Αυτό που ακούγεται από την εκπομπή τη δικιά μας Ρέμος. Είπε ελέφαντα. Η κατάντια αυτή. Πρέπει να συμβεί. Τι ελέφαντα έχει ο Δελβοριάς το έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι. Τώρα δεν είπε ελεφαντάκι ο Τσακαλώτος, είπε ελέφαντα. Κόψου στο ελεφαντά. Δεν γίνεται. Τονίζει τα αλλού. Τονίζει τα αλλού. Δεν θα κόβουμε εμείς λέξεις. Κατάντια. Λέξεις αυτοί που κόβουν. Και πάλι τι έχει ο Ρέμος, κύριε. Δεν είναι και ακαδημαϊκός. Ναι. Κριτική εντάξει, επιτροπή δεν ήταν στο Horizon. Η Ακαδημία, εντάξει, την έχει κάνει. Δεν είναι ένας τυχαίος τραγουδιστής. Υπάρχουν οι τραγουδιστές, ναι, οι τυχαίοι και οι καταξιωμένοι που διδάσκουν και μεταλαμπαδεύουν την τέχνη τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μεταλαμπαδεύουν. Την τέχνη τους, ναι, έχει διατελέσει σε δύο. Ποια ήταν η δεύτερη το αυτό που γύριζε, το Voice δεν ήταν αυτό ήταν που γύριζε. Ήταν και Voice. Εκεί δεν ήταν. Τον άντεχε η καρέκλα, γύριζε. Γύριζε. Κατενιά δεν ήταν. Πολύ γέρες καρέκλες. Ναι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ακαδημαϊκός. Αυτά του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ. Εδώ όλη η Ελλάδα μας βλέπει Survivor και ξένα ενοχλεί ο Ρέμος που παίξαμε. Πότε είδε Survivor όλη η Ελλάδα. Επί Πασόκ. Έχω εδώ ερώτηση. Επί ΣΥΡΙΖΑ είδε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει καθυλώσει στους καναπέδες. Την ίδια κατηγορία είναι, τα ίδια λέω. Μας έχει καθυλώσει στους καναπέδες. Βλέπουμε να Survivor και ακούμε Ρέμο. Τι πρέπει να κάνεις για να φας ένα πιάτο μακαρόνια με κιμά. Ενώ ο Σάκης το έχει περιγράψει επί Πασόκ. Που τότε το τρώγαμε το μακαρόνια με κιμά κυμπάρικα, έτσι άγλα. Στα σκουπίδια. Στο δρόμο μαγειρεύαμε για να τα πετάξουμε. Δεν τα τρώγαμε. Για τη μαγειρική. Καλά, και τώρα μαγειρεύουμε για το Instagram. Για να τα βγάλουμε φωτογραφία, τα τρώμε. Δεν τα τρώμε, λες τώρα. Όχι. Για να δείξουμε ότι περνάμε καλά. Τι τρως το λίγο για να το φας όλη τη βδομάδα. Κάνεις τη φωτογραφία γιατί λες, να, το φαΐ της εβδομάδας. Και εβδομάδες. Είναι ένα πιάτο που θα φας μια μπουκιά σήμερα. Όλη τη βδομάδα. Mm. Ο Σκουρλέτης, λοιπόν, να γυρίσουμε στα σοβαρά. Να πάμε, να πάμε. Πια αυτά σοβαρά, αυτά που λέω είναι. Θα γυρίσουμε σε αυτά που δεν ανέχεται ο Αλέξης Τσίπρας να βλέπει. Τσίπας πήγε να πει και είναι λάθος το Σαρδάμ. Πλεονασμός. Δεν χρειάζεται να βγάζουμε το ρο από τη συγκεκριμένη λέξη, γιατί δεν εμπεριέχεται αυτό που εσύ εννοεί στη συγκεκριμένη λέξη. Α. Το έφερα. Αλλά όμως ο Σκουρλέτης στα χθεσινά, να κάνουμε έτσι μια μίνι επανάληψη, δεν αντέχει. Θα ψηφίσει βέβαια. Άλλο αυτό. Θα ψηφίσει. Θα ψηφίσει το ξεπούλημα. Ποιο σπίτι έχει ψηφίσει, έκλαιγε. Θα ψηφίσει το ξεπούλημα. Πώς λέγεται αυτός που εντοπίζει ότι θα ξεπουληθεί η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, ναι, και παρόλα αυτά θα το ψηφίσει αυτό επειδή σαν και αυτό που έλεγες με το Τσίπρας, χωρίς το ρο και με ένα ξέ. Να. Τώρα δηλαδή πουλάμε όσο κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα στημένο διαγωνισμό. Με πιεστικό λέτε το περιβάλλον. Βέβαια, είναι ένα παιχνίδι με σημαντικό. Στημένο από ποιου μπορεί να είναι, κύριε Υπουργέ, το λέτε. Αντικειμενικά. Από τους ανταγωνιστές, βέβαια. Ναι, ναι. Αντικειμενικά. Και τι αυτοί κάνουν, συμφωνούν με την Τρόικα για να πιέσουν. Μα είναι σαν να παίζουμε εμεί χαρτιά και να σου λέω ότι το πρωί που θα τελειώσει το παιχνίδι, εσύ θα έχει χάσει τα μισά σου λεφτά. Τόσο πολύ. Βέβαια. Άρα, αν καλά καταλαβαίνω, ο Σκουρλέτης. Είναι βαποράκια. Είναι βαποράκια συμφερόντων. Θέλουν να κάνουν ρεσάλ στη δημόσια περιουσία. Πρέπει να μας πείτε αν με βάση την τοποθέτησή σας, εφόσον αυτό δεν είναι ακόμα πολιτική της κυβέρνησης και είναι η πρόθεση από την πλευρά των εταίρων ή κάποιων από τους εταίρους και κάποιων επιχειρηματικών συμφερόντων, αν ένας Έλληνας υπουργός πρόκειται να υπερψηφίσει μια τέτοια είδους επιλογή. Καταρχήν το ερώτημα δεν είναι μόνο ατομικό, είναι συνολικά. Με σας μιλάω τώρα, δεν μιλάω με όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σε μένα μιλάτε. Λέω δεν είναι ατομικό. Ξέρεις, έχετε διαφωνήσει. Έχει. Όχι, όχι, έχει μια σημασία. Έχετε διαφορετικά. Ρωτάω προσωπικά. Θα σας απαντήσω. Μην μου κρυφτείτε πίσω πίσω από αποφάσει Κεντρική Επιτροπή. Λες και το ξέρω, Λίρτζης. Αφού έκανε τις διαπιστώσεις ο Σκουρλέτης ότι θα ξεπουλήσουμε, φοβάμαι θα ξεπουλήσουν, η κυβέρνησή του, την οποία τη στηρίζει κανονικά. Ναι, ναι. Ότι άλλοι είναι λαμόγια, οι ξένοι έρχονται είναι να πάρουν. Είναι βαποράκια συμφερόντων του Δονουτού, οι ξένοι. Ναι. Αυτοί που επιτρέπουν στα βαποράκια συμφερόντων να κάνουν εδώ το κουμάντο ή τα στηρίζουν. Συνεργάζονται. Τι είναι. Στενότατα. Ναι. Χωρίς αυτούς δεν πάνε πουθενά. Η βαρκούλα και που ακολουθεί το βαποράκι. Όχι, όχι. Τα βαποράκια τα ξένα, χωρίς ντόπιου συνεργάτες, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δεν μπορούν να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ. Τα ξένα βαποράκια και τα λαμόγια τα ξένα. Χωρίς τη συνεργασία των ντόπιων, εδώ των εκλεγμένων αριστερών. Και βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι αν δεν ήταν αυτή η αριστερή, ούτε το αφορολόγητο θα είχε πέσει τόσο χαμηλά, ούτε θα είχε ξεπουληθεί η ΔΕΗ. Ήθελε να την ξεπουλήσει και η δεξιά και το Πασόκ δεν τα έχει καταφέρει λόγω των αντιδράσεων. Και γενικότερα δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά που έχουν γίνει και θα γίνουν. Μα δεν έπρεπε να έρθουν για να μην έχουμε τις αντιδράσεις. Δεν έχουμε τις αντιδράσεις, όλα ακριβώς. Καλά, πουλάμε. Αυτό ακριβώς. Και γιατί ο Σκουρλέτης θα αναγκαστεί να κάνει ό,τι αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, τα συλλογικά όργανα, γιατί είναι στην αριστερά χρόνια και γιατί θα συμβεί όλο αυτό. Την αριστερός. Ναι, δεν το είπε έτσι ακριβώς. Κοίτα, το είπε, χρησιμοποίησε άλλη λέξη, αλλά εμείς εδώ θα κάνουμε την αποκατάσταση. Θα σας απαντήσω. Υπουργός. Θα σας απαντήσω σε κάτι που εσείς ειδικά μπορεί να το καταλάβετε. Λόγω του παρελθόντος. Ναι, έχω ακολουθεί εντελώς την λογική των συλλογικών αποφάσεων, των δημοκρατικών διαδικασιών. Είναι στοιχείο της ταυτότητάς μου. Από κάτω κάποιος κάνει ένα επιφώνημα και χθες είναι κανονικός στο Sky μέσα, δεν ξέρω, ο οικονόμη ή κάποιος άλλος εκεί στο πάνελ, έκανε αυτό το επιφώνημα όταν έλεγε αυτά τα ωραία ο Σκουρλέτης. Αυτό έχει συμβεί λοιπόν, ναι, τόσα χρόνια με στις συλλογικές αποφάσεις. Τι τα θέλουμε. Το ενδεχόμενο να είναι λάθος η συλλογική απόφαση, και αν είναι λάθος, δηλαδή κάθε συλλογική απόφαση είναι σωστή. Συνήθως όχι. Όχι, δεν έχει συνήθως. Μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι λάθος. Αν είναι σωστή, ναι, να την τηρήσεις με κόστος κτλ. Αν είναι λάθος. Τι θα σεβαστεί την πλειοψηφία, τι να κάνουμε, τα δημοκρατία έχουμε. Μα άμα ξεπουλάει τη ΔΕΗ στα βαποράκια. Τώρα κινείται η αγορά και πουλάμε κάτι. Γκρινιάζεται. Α, εντάξει, ωραία. Ωραία, την έχουμε, τι την κάνουμε. Μα ζημιώνει. Ναι, τι μα ζημιώνει. Τι την έχουμε. Κάναμε και ιδιωτικές. Όλα αυτά. Τι την έχουμε. Πώς θα βοηθήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, ναι, εάν δεν ξεπουλήσουμε τη δημόσια. Δεν κατάλαβα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία θα φτιάξει πυλώνες, θα φτιάξει υδροελεκτρικά εργοστάσια και ταυτόχρονα θα μου παρέχει εμένα ως καταναλωτή την άλλη επιλογή. Σιγά σιγά. Ή θα ποτέ. Ή θα αξιοποιήσει τις υποδομές της ΔΕΗ για να έρθει να θησαυρίσει παραπάνω. Ωραία κύριε, και πώς θα κερδίσουμε τον Κυριάκο αν δεν κάνουμε τις πολιτικές του. Να δείξουμε ότι υπάρχει κενό. Δεν είναι. Μα έτσι δεν χρειάζεται ο Κυριάκος. Κάνουμε Κυριάκο. Αυτά που θα έκανε ο Κυριάκος, άρα μην τον φέρετε, δεν χρειάζεται. Μα θα πει κάποιος, όχι, θα φέρω τον πρωτότυπο. Έτσι γίνεται πάντα. Το έχει δείξει η ιστορία, κυρίως στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Άμα είναι τον πρωτότυπο, θα φέρουμε τον Σόιμπλε. Θα φέρουμε τον Κυριάκο. Μα ο Σόιμπλε είναι και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος. Γι' αυτό δεν υπάρχει ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σημασία αν θα είναι κάτοικος ένικος του Μαξίμου ο Κυριάκος ή ο Τσίπρας. Γιατί ο Σόιμπλε αποφασίζει κανονικά. Άρα έχουμε τον πρωτότυπο ότι κοροϊδευόμαστε. Αυτό έχουμε. Ναι, εμένα το λες. Αυτούς εδώ που κοροϊδευόμαστε και πασχίζουμε. Λένε τα δικά τους. Και ενώ ο Σκουρλέτης μέσα στις συλλογικές αποφάσεις έχει πάθει αυτό που έχει πάθει και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει βήμα, ο Τζανακόπουλος που δεν έχει πάθει αυτό που έχει πάθει στις συλλογικές αποφάσεις, βγαίνει και λέει περί χαρίς. Μεταξύ της τεχνικής συμφωνίας και της απόφασης για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, για την συγκεκριμενοποίηση των μέτρων αν θέλετε, υπάρχει πιθανότητα να νομοθετηθούν κάποια δευτερεύουσα σημασίας ζητήματα τα οποία θα έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Εργασιακά μπορεί να νομοθετήσετε χωρίς να έχετε συμφωνήσει για χρέος. Τα εργασιακά θα έχω την εκτίμηση ότι θα είναι τόσο θετικά που θα χαρούμε κιόλας να τα νομοθετήσουμε. Είναι αυτό που αγαπεί το λένε. Το ΣΥΡΙΖΑ. Και με αυτό γελάνε και κλαίνε. Το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να το δω με τη φλόνη. Το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό. Τι είναι αυτό που τα κάνει όλα σκόνη. Το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γκρι και ποτέ δεν χορταίνει. Το ταΐ. Το ταΐζουν οι κόκκινες γραμμές. Τα εργασιακά θα έχω την εκτίμηση ότι θα είναι τόσο θετικά που θα χαρούμε κιόλας να τα νομοθετήσουμε. Ακούς. Χαρά. Θα χαρεί να νομοθετήσει τα εργασιακά που αποφάσισε το Δουνουτού. Το άρα. Δουνουτού. Αριστερός άνθρωπος βγαίνει και λέει. Τα εργασιακά που αποφασίστησαν θα χαρούμε να τα νομοθετήσουμε. Και εμείς περιμένουμε για να χαρούμε να νομοθετηθούμε από αυτά τα εργασιακά που θα χαρούν αυτοί να νομοθετήσουν. Έχουμε περάσει λοιπόν σε άλλο στάδιο. Έχουμε περάσει είναι άλλο level, γιατί εκεί που ήταν κλαψομού και κλαίγανε και τα ψηφίζαν, τώρα χαίρονται κιόλας. Τώρα χαίρονται και περιμένουν πώς και πώς να κλείσει η αξιολόγηση για να ψηφίσουν τα εργασιακά. Έσβησαν οι ενοχές, επιτέλους. Να. Ποιες ενοχές, δεν είχαν καμία ενοχή. Απάτη είναι. Απατεώνες είναι. Ποια ενοχή. Δουλειά κάνουν δεν, οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία. Το λέω εμπειριασμένο γιατί είχε σημείδη προχθές και να υπάρχουν στον εισαγγελέα μα υπάρχουν στοιχεία. Και δεν η διαφθορά. Είναι κοινωνικό φαινόμενο και δεν είναι με εχθρότητα. Δεν πατάσετε με επιτροπές και μα με εχθρότητα. Δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σήμερα μπουμπονίζει. Α, μάλλον διαφθορά βρέχει. Βρέχει μίζες. Τι είναι αυτό, δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ναι. Βροχή. Συννεφιά μίζων. Τα γκολ και τα εκατομμύρια από τη Siemens. Σήμερα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα και καλώς μας βρήκατε. Στο τηλέφωνο απαντάει η Ελισάβετ. Δεν έχει νόημα να πάρετε. Την ταλαιπωρείτε. Στείλτε μας στο Twitter ό,τι θέλετε ή στους άλλους δύο τρόπους. Στο mail δηλαδή, διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr και στο μέσο κινητού γράφετε real, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή είπες και εσύ έφυγαν οι ενοχές, δεν έφυγαν οι ενοχές, πάντα. Στη δεξιά υπήρχε ομοφωνία και καθαρό τοπίο. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά, τη δεξιά και το κέντρο. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Η αγάπη είναι λεφτάντας και όπου βρει πατάει. Είναι ή δεν είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο αυτό? Τους δρόμους περιφέρεται και στα τυφλά ορμάει. Η αγάπη είναι ελέφαντας και θα το καταλαβείς. Όταν και εσύ για ένα φιλί θα σβήνεις, θα σβήνεις, θα σβήνεις και θα ανάβεις. Και αυτό που είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο δεν αναφέρεται καθόλου. Η αγάπη είναι ελέφαντας και όπου βρει πατάει. Στους δρόμους περιφέρεται και στα τυφλά ορμάει. Η αγάπη είναι ελέφαντας και θα το καταλαβείς. Όταν και εσύ για ένα φιλί θα σβήνεις, θα σβήνεις, θα σβήνεις και θα ανάβεις. Υπάρχει λέει ένα σύνολο, ένα κοπάδι από καρακάξες που επιτίθεται σε ένα μικρό και μοναχικό αηδόνι. Γιατί τους φαινότανε παράφωνο. Μες. Τους χαλούσε την ομοφωνία της χοροδίας των καρακαξών. Ο παρολίγων πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ είναι αυτός, Βύρον Πολύδωρας. Κρίμα. Για τις, εννοείται. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε τότε. Για τις καρακάξες και για το αηδόνι. Βεβαίως υπάρχουν ακόμη θεσμικές θέσεις. Μπορεί, δεν ξέρεις, ότι υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Το αηδόνι είναι. Ναι, αυτό. Οσίο. Ναι, το αηδόνι. Το Αγίου Δόνι ανήμερα. Λοιπόν, μετά το αηδόνι έχουμε και τους αητούς και τα φαράγγια. Αητούς. Α, είναι, του αητούς. Ξέρετε, περπατούσα πέρσι το καλοκαίρι στα βουνά, νομίζω ήμουνα στο φαράγγι της Αράδενας, και είδα 5 μεγάλους αητούς, καταπληκτικούς, έτσι υπερήφανους, να πετάνε πάνω από το φαράγγι. Και σκεφτόμουν ότι θα υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θα ερχόταν και θα πλήρωνε χρήματα αρκετά για να δει αυτό, για να δει αυτό το θέαμα. Πώς είναι ο υπερήφανος αητός, όταν πετάει δηλαδή, όταν στέκεται το καταλαβαίνω, κοιτάει ψηλά, όταν πετάει, ποια διαφορά από το... Μου κάνει πιο ανάλαφρο φτερούγημα. Τι φτερούγημα, δεν κουνάει. Αραιά και πού, μετά πάει μόνο του. Πάει, ναι. Αεροδυναμική και τα λοιπά, ναι. Ναι. Έχει ύφος. Ξέρω εγώ πώς είναι το περίφανο. Κυριάκος ήταν αυτός, αν δεν καταλάβατε. Το είδε ο Κυριάκος, ξέρει ο Κυριάκος. Δηλαδή θα πουλήσει και τους περήφανους αητούς άμα έτσι τα πράγματα, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ή θα τους απολύσει από το δημόσιο αέρα, ξέρω να κάνουν εταιρεία. Να κάνουν εταιρεία. Οι περήφανοι αετοί. Ωμικρον έψιλον. Ανάλογο, θα δούμε τη μορφή. Κινσέπ είναι τη μόδα τώρα. Κινσέπ. Για να μην. Αυτά δεν είναι. Ξέρω εγώ, τι είναι το κινσέπ. Τα άλλα, πες το. Τα οίκη, ναι. Είναι και τα κινσέπ μια μορφή κάτι εκεί, συλλογικότητων κτλ. Γενικώς, όρεξη να έχει κανείς να βρει τρόπους να μην φορολογείται ή να φορολογείται λιγότερο. Ο Κυριάκος έδωσε αυτή την περίφημη συνέντευξη στο Κρήτη TV και μάλιστα από το σπίτι των Χανίων, το περίφημο σπίτι των Μητσοτάκηδων εκεί, που έχουν περάσει πρόεδροι. Μητσοτάκηδων, δικό μας τώρα. Στα χαρτιά λέει Μητσοτάκη. Στα χαρτιά λέει Μητσοτάκη. Ευτυχώς για να μην πληρώνουμε και τον ένφια τέτοιο σπίτι. Το πληρώνουμε όλοι εμείς τον ένφια. Και τον ένφια. Τον ένφια τους τον πληρώνουμε εμείς με διάφορους τρόπους. Απάντησε και σε μια άλλη ερώτηση. Βλέπετε Survivor που γίνεται το Έλα να δεις. Στο Survivor δεν μπορώ να σας πω ότι βλέπω. Ούτε η μικρή σας έχει βάλει. Όχι, λέει η νεολαία στο τρυπάκι μπαμπά, έλα να το. Ναι, τώρα κάτι ακούω τελευταία για το Survivor, αν και δεν βλέπει. Είναι όμως ένα φαινόμενο το οποίο θέλω να το καταλάβω. Θέλω να το εξηγήσω. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας βλέπει αυτή τη στιγμή. Δεν το κρίνω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Σας προξενεί εντύπωση όμως ότι είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι. Μου προξενεί ένα ενδιαφέρον. Αλλά τελευταία αρχίζω να ενημερώνομαι για το τι είναι αυτό το πράγμα, άσχετα αν εγώ δεν έχω πολύ καιρό να βλέπω. Σιγά μη δεν βλέπει Survivor. Δεν έχετε αυτή τη στιγμή το manager rugby. Με ποιον? Με το manager rugby. Γιατί είναι δικό του. Α, και μια φωτογραφία. Τι δεν είναι δικό του. Κυκλοφορεί στο Twitter του manager rugby αγκαλιά με τον Κυριάκο. Όχι, ποιο τον έστειλε στο Survivor. Και του Sky. Κάνει, για να κάνει συγγνώμη δουλειά. Συγγνώμη κιόλα. Ξέρουμε τη σχέση Μητσοτάκη Sky. Λοιπόν, ποιο τον έστειλε. Ο Ντάνος. Δεν ξέρω. ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει σταυρού. Ο Τάχα ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τάχα Μουνταή θα κάνω σε μέσα ματά και τα λοιπά. Και μετά ψυχούλα. Τίποτα. Αλλιφού έκλαιγε χτε. Έκλαιγε. Ναι. Στήλα. Οπότε ΣΥΡΙΖΑ. Τον κόβω για ΣΥΡΙΖΑ. Για του άλλου μην μπούμε, καταλαβαίνετε. Πάει τρώει τα ψάρια μόνο του και μετά κλαίει στεναχωριέται. Φάτακι, λεβέντικα. Λοιπόν, για το Survivor κατέθεσε ερώτηση στον Νίκο Παπά στη Βουλή ο Νίκο Νικολόπουλο. Ωστή. Ως βουλευτής. Είναι ακόμα βουλευτής. Είναι βουλευτής της Χριστιανοδημοκρατίας. Πρόεδρος μιας Χριστιανοδημοκρατίας. 11 ερωτήματα. Λοιπόν, λέει, θα ζητήσετε να διενεργηθούν έλεγχοι από το ΕΣΟΥΡΟΥ για την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. τι προτίθεται να πράξει το Σουρού από τα καταγγελόμενα τόσο από άποψη επίπεδου θεάματος και αισθητικής, όσο και από πλευράς ώρας προβολής. Πάνε να μας αλλάξουν την ώρα, κατάλαβες. Θα αναλάβετε, λέει θέμα δεύτερον. Έχει. Ότι τι. Η ώρα προβολής, θα σου τι, πω. Η ζωή. Το λέει παρακάτω. Α. Θα αναλάβετε όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων φυσικών και ηθικών αυτούργων για όλες τις ανωτέρω καταγγελόμενες πράξεις και παραλήψεις επιβάλλοντας αυστηρότητες των προβλεπομένων κυρώσεων και ποινών. Άκου να δεις που το έχει πάει ο Νικολόπουλος, να δεις ο πολιτικός που βλέπει μακριά. Τρίτον, τι προβλέπετε νομικά αν και εφόσον προκύψει σοβαρός τραυματισμός, θάνατος, ανθρωποκτονία ή άλλη εγκληματική στο πλαίσιο αυτού του ευσχήμως αποκαλούμενου παιχνιδιού. Ισχύει το δίκαιο της Ελλάδας ή του Αγίου Δομινίκου. Δομίνικου, λέει Δομινίκου που λέει ο Τανιμανίδης, καθότι το προβάλλουν κανάλι είναι ελληνικό, επειδή είναι στο έδαφος του Αγίου Δομινίκου, τι δίκαιο ισχύει. Στην περίπτωση ενός τέτοιου δυσάρεστου περιστατικού, οι διοργανωτές του παιχνιδιού δεν φέρουν ευθύνη για το γεγονός ότι υπέβαλαν τους συμμετέχοντες σε απάνθρωπες και ακραίες συνθήκες διαβίωσης. Άλλο ερώτημα. Θα προστατεύσετε μέσω νομοθετικής διάταξης τη μαθητιώσα νεολαία μετακινώντας υποχρεωτικά εκπομπές reality μετά τις 11 το βράδυ, έτσι ώστε τουλάχιστον τα παιδιά έως 15 ετών να προστατεύονται από τέτοια φθοροποιά προγράμματα. Και θα ξενυχτάμε να βλέπουμε τον Τάνο. Όχι, 12-11 είμαστε εμείς. Άμα είναι να το μεταφέρει, να πάμε μετά τις 12. Κύριε Νικολόπουλε της Χριστιανοδημοκρατίας. Αλλάω, έχει ελληνοφρένεια στις 11. Πιο μετά, να πάει στις 12. Και άλλα τέτοια ερωτήματα και μετά πέφτει στα στοιχήματα. Έχει άλλες 4-5 ερωτήσεις για τα στοιχήματα που παίρνουν. Μπράβο, είδες. Περιμένω την απάντηση του παπά. Δύο κοινωνικά φαινόμενα έχουμε, τη διαφθορά και το survivor. Ναι, εννοείται. Αυτά τα δύο. Αυτή εννοείται. Φεύγουμε από αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το βλέπει όπως είπε, αλλά μαθαίνει τι γίνεται γιατί ένας αυριανός πρωθυπουργός. Πέρα να ξέρει όλα. Και αρχηγός, ο θεσμικός, ο τρίτος στη τάξη μετά τον πρόεδρο της Βουλής, τον πρωθυπουργό κτλ. Τέταρτος τι είναι. Πρέπει να οφείλει να μαθαίνει. Στη Βουλή προχθές. Έγινε συζήτηση, αλλάζουμε θέμα τώρα. Μένουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ενώ έχει ένα μοντέρνο πρόεδρο, πολύ ανοιχτό μυαλό, που προτείνει καθαρίστριες εταιρείες, που θέλει. Είναι ανοιχτών οριζόντων. Ο Κυριάκος είδες, έδωσε και τη συνέντευξη, μιλάει για τους survivors. Υπάρχουν λύσεις γενικώς. Δεν είναι στο μυαλό του ανθρώπου, δεν έχει αγγυλώσεις. Είναι μοντέρνος. Ναι. Είναι μοντέρνος. Αλλά έχει στη Νέα Δημοκρατία και άλλους επίσης μοντέρνους. Όπως είναι ο κύριος Στασούλας, ο οποίος με αφορμή την εκδήλωση για τον Μπελογιάννη. Το μουσείο την Δευτέρα, από ό,τι ήταν την Τρίτη, τη Δευτέρα, με αφορμή αυτή την εκδήλωση, μίλησε στη Βουλή με τον ίδιο μοντέρνο λόγο. Δεν υπάρχει μόνο η αριστερά σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και άλλες παρατάξεις. Έχει ακουστεί εδώ ότι ο Μπελογιάννης αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Διαφωνώ. Ο θάνατος του Μπελογιάννη ήταν σκληρότατος. Η θανατική ποινή είναι μια σκληρότατη πράξη. Αλλά δεν μπορεί εν ονόματι μια σκληρότατη πράξη που μπορεί κανείς να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη. Να θεωρούμε ότι η επιδίωξη επιβολής κομμουνιστικής δικτατορίας συνιστά πράξη υπέρ της δημοκρατίας. Εάν είχε επικρατήσει η άλλη παράταξη στη χώρα μας, δεν θα επιτρεπόταν όχι απλώς να πω αυτά, αλλά δεν θα επιτρεπόταν ούτε να τα σκεφτώ αυτά. Ο Τασούλας. Πού ήταν κρυμμένος ο Τασούλας, δεν τα είχε πει τόσο καιρό. Ποτέ δεν ήταν κρυμμένος. Στην Νέα Δημοκρατία δεν τα είχε πει, δεν είχε δοθεί ευκαιρία. Τώρα είδε το μουσείο και μ' αρέσει που οι Ονεδίτες έβγαλαν. Ταυτίστηκε με τον Ηλιόπουλο πάντως Χρυσής Αυγής, βλέπω. Ναι, δεν είπε θα γκρεμίσουμε. Δεν είπε αυτό, αλλά ερευνήθηκε το ίδιο με τον Ηλιόπουλο. Μόνο αυτό δεν είπε. Εννοείται η παράταξη είναι ίδια, η πολυκατοικία είναι ίδια και καλά που. Είναι και οι Ηλιόπουλοι για να εκφράζουν τα υπόγεια. Αυτά που ντρέπονται να πούνε οι Νεοδημοκράτες. Και μου αρέσει που η ΟΝΕΔ πρώτη, μετά την επόμενη μέρα, το έβγαλε μια φωτογραφία και έλεγε Μουσείο Μπελογιάννη, έδειχνε αριστερά, και σπίτι του. Πάνω. Του Παύλου Μελά. Και το σπίτι του Παύλου Μελά που είναι εγκαταλελειμμένο και δεν έχει ανακαινιστεί όπως έγινε με το σπίτι Μπελογιάννη, θέλοντας να δείξει ότι η συγκεκριμένη αριστερή κυβέρνηση κοιτάει μόνο τη μία πλευρά και δεν κοιτάει την άλλη πλευρά. Δεν είπε κάποιος στην ΟΝΕΔ ότι 40 χρόνια θα μπορούσε να το έχει ανακαινήσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τώρα πρέπει να γίνει. Το σπίτι φέτος του Παύλου Μελά, που κακώς είναι στην κατάσταση που είναι. Προφανώς όλα αυτά είναι κτήμα όλων μας και πρέπει να είναι σωστά και να ανακαινίζονται και να λειτουργούν ως μουσεία για όποιον θέλει να δει κτλ. Δεν είπε στην ΟΝΕΔ κάποιος. 40 χρόνια υπήρχε. Αυτονόητο. Δηλαδή, το ερώτημα. Τόσες μίζες, τόσα δημόσια έργα. Πάνω εκεί πάτησε μετά ο Ηλιόπουλος και έκανε την αντιπαραβολή σπιτιού Μπελογιάννη, σπιτιού Παύλου Μελά και Έτσι είπε αυτό που είπε, μετά θα το γκρεμίσουμε. Και εντάχθηκε στην Χρυσή Αυγή ο Τασούλας ή ο Ηλιόπουλος στην Νέα Δημοκρατία? Όχι, τίποτα από τα δύο. Προς το παρόν εξυπηρετεί να είναι χωριστά. Προς το παρόν πρέπει και εξυπηρετεί και βολεύει να είναι χωριστά. Δεν υπάρχει λόγος συμπράξεων ακόμα. Στη δεδομένη στιγμή, στο μέλλον, όταν έρθουν όλα αυτά, θα γίνουν όπως έχουν γίνει και στο παρελθόν. Ενώνονται όλα αυτά, ξέρουν πολύ καλά πώς θα γίνουν και γίνονται σωστά. Αλλά μια αποστροφή του κυρίου Τασούλα ήταν αυτή που λέει ότι αν είχε επικρατήσει. Προφανώς ο Μπελογιάννης δεν εκτελέστηκε και δεν αγωνίστηκε για τη δημοκρατία γενικώς. Έχει δίκιο σε αυτό, γιατί ο Τσίπρας είπε για τη δημοκρατία. Αγωνίστηκε για συγκεκριμένη μορφή λαϊκής εξουσίας. Αυτό έχει στο νου του. Συγκεκριμένες ιδέες. Και συγκεκριμένες ιδέες. Όχι αυτά που έλεγε ο Τσίπρας, ναι. Αλλά αυτό που λέει ο Τασούλας μετά, ότι αν είχαν επικρατήσει απόψεις Μπελογιάννη, δεν θα μπορούσα να πω και να σκεφτώ, να του πούμε ότι επειδή υπήρχαν αυτό το καθεστώς, οι απόψεις Μπελογιάννη δεν μπορούσαν να επικρατήσουν και να τις σκεφτεί και γι' αυτό τον εκτέλεσαν, επειδή είχε αυτές τις απόψεις το καθεστώς τότε και η δημοκρατία τις εκτέλεσαν, τότε. Τις απόψεις εκτέλεσαν, ναι. Και από εκεί και πέρα, στην Ελλάδα, όποιος είχε διαφορετικές απόψεις από αυτές του κυρίου Τασούλα, δεν καλοπέρασε. Βάλε τη Χούντα, βάλε τις εξορίες, βάλε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων που αφορούσε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τους αποκλεισμούς τους κοινωνικούς, μέχρι σχεδόν το 80-81, κάπου εκεί. Την πολιτική οικογένεια του Τασούλα, να το πούμε και έτσι. Την πολιτική οικογένεια. Και όλοι αυτοί που ήταν μαζί με τους κατακτητές που έσφαξαν, βίασαν και έκαψαν και σκότωσαν Έλληνες, κυριάρχησαν στην επόμενη Ελλάδα. Και όλοι αυτοί που αντιστάθηκαν στους κατακτητές κυνηγήθηκαν στην Ελλάδα του κυρίου Τασούλα, που τώρα κόπτεται ότι αν είχε επικρατήσει η πλευρά Μπελογιάννη, δεν θα μπορούσε αυτός να σκεφτεί και να πει. Πολλοί δεν μπορούσαν να σκεφτούν, πολλοί δεν μπορούσαν να πούνε, και είναι γεμάτα τα Μακρονήσια και τα Ξερονήσια από τέτοιους ανθρώπους. Και έχει μια βάση, βέβαια, γιατί αν είχαν επικρατήσει ιδέες Μπελογιάννη, δεν θα υπήρχε Τασούλα στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Δεν θα ψηφιζόταν Τασούλας. Ναι, δεν το ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποιοι Τασούλες, δεν αφορά τον συγκεκριμένο Τασούλα, που μάλλον συνεπής είναι σε αυτά που λέει. Υπάρχουν διάφοροι Τασούλες που επιβιώνουν με όλα τα καθεστώτα, πρέπει να ξέρεις. Ναι. Μάλλον αυτό δεν αφορά τον Τασούλα, γιατί είναι συνεπής όσα χρόνια τον ακούω. Σήμερα πάντως είναι η επέτειος εκτέλεσης του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, του Αργυριάδη, του Μπάτση και του Καλούμενου. 30 Μαρτίου, Κυριακή ήταν. Κυριακή δεν έκαναν εκτελέσεις ούτε οι Γερμανοί. Τις έκανε το αστικό δημοκρατικό καθεστώς του κεντρώου πλαστήρα. Τότε μαζί με το υπόλοιπο κράτος. Ποιος το περίμενε που θα ήταν Κυριακή. Ποιος το περίμενε που θα ήταν Κυριακή. Σαν σήμερα λοιπόν το 1952, έτσι κι αλλιώς από τα εγγένεια προχθές το συζητάμε συνεχώς το θέμα Μπελογιάννη. Να ακούσουμε, επειδή θα το θέλουν και πολλοί ακροατές, ένα απόσπασμα από τη γνωστή ταινία, την Απολογία, ένα άλλο απόσπασμα, όχι αυτό που συνήθως ακούμε. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανυστερόβουλα, όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές? Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση? Το κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο, τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δε σκιάζομαι τα μπόλια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Και στην Ηλιούπολη έχουμε εκδηλώσεις. Αλίμονο. Δεν θα έχουμε. Καιρό είχατε να κάνετε. Πάντα κάνουμε, απλά δεν τα λέω εγώ. Γιατί δεν τα λες εσύ, γιατί πολεμάς στην Ηλιούπολη? Δεν πολεμάω τίποτα, μπορώ να ξεχνάω, μπορεί. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγγελος Σικελιανός μας καλεί στη μουσική εκδήλωση του Συλλόγου με τίτλο «Σε όλες τις γλώσσες Ειρήνη». Διεύθυνση Χοροδίας και Ορχήστρας Σοφία Καμαγιάννη. Επιμέλεια κειμένων και απαγγελία Βάσο Φλόρου. Συμμετέχουν τα παιδιά της 5ης τάκτης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης. Αυτό θα γίνει Παρασκευή αύριο και Σάββατο μεθαύριο 1η Απριλίου στις 7.30 στο Θέατρο Δημαρχείου της Ηλιούπολης, είσοδος ελεύθερης. Μας το έστειλαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Έχουμε πολλούς συλλόγους και πολύ καλούς. Διαβάσουμε με μαζικότητα και. Κάνα μήνυμα να πούμε. Λέει εδώ ένας φίλος, δεν βλέπουμε Survivor, το τέταρτο μνημόνιο είναι. Και πολύ όντως, σωστά. Όντως. Τι θα κάνει, είναι για μια προετοιμασία που κάνει ο Sky γενικώς από καιρό σας το φέρνει. Να, αυτό είναι ακριβώς. Λοιπόν. Ο Ετός πεθαίνει στον αέρα, λέει, ευκαιρία να βάλετε λίγο Νότις Φακιανάκη. Όχι. Όπως είδες δεν βάλαμε. Ναι, δεν θα βάλουμε. Πώς, εντάξει, βάλαμε Ρέμο, πού να φτάσει αυτή η κατρακύλα. Άλλο, βρίζει ο άλλος, δεν το δέχομαι. Πάντως τον Αποστόλη για κρυφό Πασόκο τον κόβω. Και είναι και Ηλιοπολίτης. Μάλιστα. Μέσα έχει πέσει ο φίλος. Τηλέφωνα δεν έχει σήμερα. Λέει άντρε, παιδιά, βάλτε τίποτα στον αέρα. Βγάλαμε αυτό. Εντάξει, και το ήταν. Πολύ κατρυπτισμένο το ακροατήριο. Χαίρε ο Ζεύς. Καμία συναυλία αλληλεγγύη στον κυνηγημένο Ελληνόπουλο Αρτέμι θα κάνετε? Ή μόνο για τους άλλους νοιάζεστε? Σωστό. Για το Σώρα κανείς. Δεν κατάλαβε, επειδή δεν έχει λαιμό, τι πάει να πει. Ναι. Έχει δίκιο πάντως. Ναι. Πρέπει να γίνει κάτι και κανείς μας δεν κάνει κάτι. Να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Λοιπόν, για τη Fraport λέει εδώ πέρα που θα δανείσει. Εντάξει, έτσι γίνονται παιδιά. Θα δανείσει η ελληνική τράπεζα που έχει ανακεφλοποιηθεί με τα λεφτά μας. Θα δανείσει τη Fraport για να πάρει τα αεροδρόμια μας. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πώς γίνεται συνήθως? Ωραία. Εσύ έχεις λεφτά έξω. Μπορείς να τα φέρεις μέσα να κάνεις αγορές? Όχι, ούτε η Fraport. Μα γι' αυτό υπάρχουν. Θα πάρει τα ελληνικά λεφτά. Γι' αυτό υπάρχει η έννοια των ιδιωτικοποιήσεων. Για να μπέρχεται μια μεγάλη εταιρεία δανειζόμενη λεφτά δικά μας. Να αγοράζει τα αεροδρόμια, να τα αξιοποιεί, να κερδίζει από αυτά και εμείς να ξεπληρώνουμε τα δάνεια της τράπεζας που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με την δική μας εγγύηση. Αυτό είναι το σύστημα. Δεν είναι παθογένεια. Αυτό είναι. Είναι αυτό απλά. Δηλαδή, αυτό. Ξεκολλάτε. Μάθετε το. Θυμάμαι, ήταν η Ολυμπιακή Μονοπόλιο. Θυμάμαι τι γινόταν τότε. Δεν πρέπει να μην έχουμε μονοπόλιο. Η Ευρώπη δεν το επιτρέπει. Και σωστά, όντως η Ευρώπη δεν τα επιτρέπει αυτά. Ήρθε η ιδιωτικοποίηση. Ήρθε ο Άγιος Κουμπάρος της Δώρας να το πάρει. Που του το έδωσε ο Χατζηδάκης. Όποιος είναι, ναι. Ωραία, ποιος είναι. Το έδωσε ο Χατζηδάκης του Κουμπάρου της Δώρας. Αν της Δώρας να μην ήταν, θα ήταν κάποιο άλλο. Τυχαίνει να είναι Κουμπάρος. Καμία σχέση. Το πήρε αυτός που το πήρε. Και υπήρχε μετά η άλλη εταιρεία και γίνανε ένα τώρα. Και εκεί που είχαμε κρατικό μονοπόλιο, έχουμε ιδιωτικό μονοπόλιο. Ένας υπάρχει στην Ελλάδα. Βεβαίως θεωρητικώς μπορεί να μπει οποιοδήποτε με ένα αεροσκάφος 250 να κάνει, αλλά δεν μπαίνει. Τελικά είναι ένας. Ναι, δεν είναι. Έχει καμιά ίζητη. Υπάρχει ανταγωνισμός, θέλω να πω. Και γι' αυτά δεν θέτει κανείς ερωτήσεις στη Βουλή θέματα γιατί γίνεται έτσι και πώς αυτό και γιατί. Ούτε για τη Fraport θα θέσει κανείς θέμα απολύτως στη Βουλή. Από αυτούς που έχουν ψηφίσει την ιδιωτικοποίηση και είναι φανατικοί των ιδιωτικοποιήσεων. Ποιος δεν είναι πια. Ένα άλλο θέμα που θα συμβεί στην Ηλιούπολη την Τετάρτη. Ήταν απανώ σήμερα, φευγαλέα. Μην κάνει έτσι, θα σ' αρέσει. Την Τετάρτη, δεν θυμάμαι το μέρο, θα το δω και θα σου το πω. Μιλάει ο Σκουρλέτη. Έρχεται ο Σκουρλέτη την 5 Απριλίου. Ήταν απανώ φευγαλέα μου στην κεντρική πλατεία. Κοντά σε τσόντα πήγε πάντω που είπα. Φαντάζομαι θα πει τι είναι αριστερά. Ενοχλεί ότι υπάρχει μια κυβέρνηση της αριστεράς σε αυτή εδώ πέρα την μικρή χώρα. Αντιστέκεται όταν λέει ναι σε όλα στο τέλος, κύριε Υπουργέ. Και εσείς ακόμα όπως το είπατε τώρα, αφήστε, λοιπόν. Είστε έτοιμος να ψηφίσετε όλο αυτό το πακέτο που δέχεστε κι εσείς ότι είναι βάρβαρο. Όχι. Αν έρθει έτσι όπως θα. Αριστερά δεν σημαίνει πρόθυμη δύναμη κάθε φορά να θυσιάζεται ο ρόλος της Ιφηγένειας. Αριστερά σημαίνει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες να υπάρξουν αλλαγές, έστω μικρές μεγάλες, για να βελτιωθεί η ζωή των περισσότερων. Ναι, πότε έχει βελτιωθεί η ζωή των περισσότερων τα δύο χρόνια τα τελευταία ή σε πόσα χρόνια θα κρίνουμε πόσο αριστερά είναι για, με το κριτήριο της βελτίωσης της ζωής των περισσότερων. Και πότε δεν είναι η φυγένεια αυτή η αριστερά. Όχι, ναι, άστο αυτό. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά έχει βελτιωθεί η ζωή των, τα τελευταία δύο χρόνια. Η ζωή γενικώς έχει βελτιωθεί με την αριστερά στα πράγματα. Η ζωή των πλουσίων και αυτών που έχουν αρκετά σε αυτόν τον τόπο έχει χειροτερεύσει, γιατί και αυτό προφανώς είναι ένα κριτήριο. Η ζωή των λιγοτέρων έχει χειροτερεύσει σε αυτόν τον τόπο ή συνεχίζει να ανεβαίνει και να γίνεται καλύτερη. Αφού κάνουμε ερωτήματα, έχει έρθει αριστερά στα πράγματα. Έτσι όπως λέει ο Σκουρλέτης. Ο καθένας, ναι, μπορεί να λέει και ο άλλος, λέει ότι πήγε με 4.000 γυναίκες, πήγε. Δέκα είχε εκεί μέσα. Δεν τις έχει καταφέρει. Τα παραδείγματα και οι παρομοιώσεις είναι. Δεν είναι, τώρα συγγνώμη. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Και εγώ λέω, άμα θέλω. Πάντως, η ζωή των δανειστών, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον άλλον αριστερό, και ίσως πιο αριστερό, γιατί είναι ο ηγέτης των 53 του Ευκλήδη Τσακαλώτου, η ζωή των δανειστών δεν έχει πάει χάλια. Γιατί αυτό που έπιασε. Αυτό που έπιασε η αντιπολίτευση, κάρα έπρεπε να φωνάξει, ήταν δεν έχει καμία σχέση το υπερταμείο με το ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί η λογική του υπερταμείου είναι πώς μπορούμε να αυξήσουμε πρωτίστως την αξία των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων και πώς αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, αυτή την αξία, βεβαίως και για τους δανειστές, βεβαίως και για τους δανειστές, αλλά βεβαίως και για τις επενδύσεις. Για το λαό τίποτα. Για τους δανειστές, αυξάνουμε την αξία, γι' αυτό φτιάξαμε το υπερταμείο, για να αυξηθεί η αξία ώστε να, κατάλαβες, να ευνοηθούν οι δανειστές. Καλά, ο λαός δεν τα εκτιμάει και όλα αυτά. Ναι, για ο δανειστής εκτιμάει. Ο δανειστής, εντάξει, το εξής, θα το δώσει, businessman είναι οι άνθρωποι. Αχάριστος τελείως. Αυτά λέει ο Τσακαλώτος, αυτά λέει αριστερά. Το ΚΚΕ έχει συνέδριο σήμερα, ξεκίνησε το 20ο του πάνω στον Περισσό. Μίλησε ο Κουτσούμπας, ανοιχτό ήταν εκεί, στην ΕΡΤ, ζωντανή σύνδεση, είχε και πολιτιστικό δρόμενο στην αρχή. Flash mob. Είχε flash mob. Ναι, flash mob. Σύντροφοι, εξχρονιζόμαστε. Flash mob, ξέρεις τι είναι. Μην οπορτουνίσανε, φοβάμαι. Αυτά τα κάνουν. Μην φοβάσαι. Για από εδώ πλευρά. Όλα μπορεί να τα προσάψει εκτός από αυτό. Flash mob είναι αυτό που στα καλά καθούμενα υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο ίντερνετ, διαδίκτυων. Εκεί που κάθονται σε σταθμούς τρένου συνήθως, στους ωραίους σταθμούς τρένου του εξωτερικού. Καλά, και στο εκεί και απ' έξω περισσότερο. Και οπουδήποτε, ναι. Όχι, μέσα το κάνανε. Παρ' όλα αυτά, εμφανίζονται μουσικοί και καλά τυχαίοι και τραγουδάνε. Το ίδιο έκανε μέσα στο χώρο εκεί του συνέδριου με στους συνέδρους. Σφυροδρέπανα και τέτοιοι και τραγουδάγανε. Εννοείται, σφυροδρέπανα δεν κρατούσανε. Κάπου υπήρχαν σφυροδρέπανα. Δεν υπάρχουν. Αλλά είχε ένα φλασμό με τραγούδι του Βάρναλι. Χαζομάρι. Εντάξει, με Βάρναλι, με Βάρναλι. Θα το πα αναλόγω. Δηλαδή, άμα ήταν ΣΥΡΙΖΑ θα είχε μαμά μία. Τι να κάνουμε τώρα. Τον οδηγητή. Ναι, με Βάρναλι. Αν είχε ΣΥΡΙΖΑ θα είχε μαμά μία. Τι θα έχει. Μέριλ Στριπ και τέτοια. Ανάλογα με το κόμμα. Και θα πηδούσαν όλοι μαζί μετά στο. Εδώ Βάρναλι. Τι να κάνουμε. Αλλά... θα μπορούσα να το κάνω πιο ενδιαφέρον. Έκανα δρεπάνε εκεί να θερίζουν κιόλα. Ποιον. Κάνε λαιμό, ξέρω εγώ. Αργότερα. Όποιο παίρνει για παίξω. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν είναι όριμες συνθήκες. Ένα όριμα συνθήκες πια επιτέλους. Έμα τις τραβάμε από εδώ, τις τραβάμε από εκεί. Δεν οριμάζουν έτσι συνθήκες. Τίποτα. Οι καρύδες οριμάζουν ένα τρώνει άλλοι. Οι συνθήκες δεν πρόκειται να οριμάσουν με τίποτα. Έχεις ακούσει ανώριμη καρύδα. Όχι. Όλες όριμες είναι. Να την πάρει δίπλα σου να σου λέει χαζομάρες να χαζογελάει. Γιατί οι καρύδες μιλάνε. Τι κάνουν. Λέμε για το ίδιο. Κάτσε δύο μήνες εκεί να σου πω εγώ. Καρύδες είναι αυτά που τρώει παλιάρας. Ναι. Αυτό δεν λέμε καρύδα. Ναι. Ναι, εντάξει. Συμφωνούμε τουλάχιστον στο ότι είναι καρύδα. Και καρπούζι είναι αυτό που είναι ο κόλος Λάουρας. Βάλε διαφημίσεις. Έτσι φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά. Μα με αυτά και με αυτά περνάει η ώρα. Περνάει η ώρα να σας ευχαριστήσουμε και να σας παραδώσουμε εμείς και τη σκυτάλη και όλα μαζί στο μαγκαζίνο που ακολουθεί, να μάθουμε τα νέα, τι έχει γίνει, πώς πήγε η αξιολόγηση, έκλεισε, δεν έκλεισε, πόσο δεν θα πέσει το αφορολόγητο, ναι, και τα καινούργια δώρα που μας φέρουν οι αριστεροί σε αυτόν τον τόπο. Πάς για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεια σας. Άντυχε. Days in the dying sun.